cały ten rap. Pytasz jak to robię, jak ski skład Blaze, nie od dzisiaj dany znak. Znak cały ten rap. Pytasz jak to robię, po co gadam, jak dyktuję serce, przy tym rąk sobie nie błocąc. Cały ten rap. Pytasz jak to robię, jak ski skład Blaze, nie od dzisiaj dany znak. Znak cały ten rap. Pytasz jak to robię, po co gadam, jak dyktuję serce, przy tym rąk sobie nie błocąc. Przez zamknięte powieki każdy z nas widzi to samo. W nocy gdy zasypiam i gdy wstaję co dzień rano. Ile razy w życiu mogą zawieść nas durne idee. Przywódcy poglądy, tak od zawsze już się dzieje. Prywatne ambicje i nienasycona chciwość. Pazerność, zachłanność, podwójna moralność. W systemie trójpodziału władzy to elementarna wartość. W tym mam upatrywać życia swego przyszłość. Podążyć za stadem, by się ustabilizować. Pogodzić się z losem, aby dać się napiętnować. Dostać swoją działkę i nabrać w usta wody. Mam swoje powody, aby wiecznie być głodnym. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Nie ma takich ludzi pewne jak w pacierzu, amen. Zrobimy tu zamęt, by zyskać uznanie. Lecz to nie pierwsze miejsce zajmuje w moim planie. Rap to broń, na której trzymam dłoń. Wycelowaną w schroń, zrozumiesz teraz to, że nie ma żartów, bo zbyt wielu słucha go. A jeszcze więcej zacznie rap. Niech codziennie w tym kraju słychać będzie wszędzie. Niech codziennie słychać będzie wszędzie. Ciemno już i nim nowy dziunek zejdzie. Tak masz rację, będziemy wszędzie. Mistyczny rap na chłopaków działa jak zaklęcie. I twój motywacja, liryczny sparing. Po lewej ty jako numer na wyzwaniu. Po prawej wredny lokal, biurokracja. Glągielny i Teddy obłok. Prosto z centrum park, bomba, prowokacja. Masz tu na ten przykład. Teraz razem bleziski skład. Już w komplecie, na konkrecie. Dario mixtape w 33. Ten rap to władz złożony w krwawej wendecie. Staje pod wezwaniem opętanych. Pierwszym oddechem, odeszli na długo, by wrócić. Silniejszy niż przedtem, to dalsze losy. Dwójki mistyczny, według starych zasad, starych wytycznych, bo to się nie zmienia. Obla mój myśli, togiem mój styl mówienia. Więc jedno słowo, do ciebie garniturku. Uważaj na to, jak uderza z punktu. Kolejne pokolenie buntu, ty będziesz tu. Więc się przymiesz, chcę to widzieć, jak na dno popłyniesz. I poczujesz jaki smak ma, życie w marginesie. Z jednej strony szacunek, z drugiej przerażenie niesie. Uciekasz? To nic nie da. Szczęście i bogactwo chwilowe, wieczne niepowodzenie i bieda. Wychodzi na to, że przegrany ten to się nie sprzeda. Dupiaste propozycje, jak czegoś nie podłapiesz, czy kaczy gleba. Zjedzą cię, jak coś podłapiesz, tym bardziej nienawidzą, zjedzą cię. Będziesz spijał swoją lurę, pierdolę to. Stoję z boku, ze mną w URE, wredne ryje. Poznaj skie pitbulle, top clown, sądzi, że kto. Z ludzi mistyczny, umysł wulkaniczny. Czasem jak Charlie Chap komiczny. Wzrok od wąsów, jak papier demoniczny. Mówią, że trochę psychiczny. No jak zadowolony, to ja pełen wigoru. Twój ukochany wróg publiczny. Twój ukochany wróg publiczny. Rychu Ochuski, bakteria wkurwia w nerwia. Cały ten rap, nowa część, nowa seria. Do mainstreamu rezerwa, wiem, że nie popełnię błędu. On zniknie jak problem, potrzeb pierwszego rzędu. Zimny bruk, cień podwórek, ten beat, ten rap wraca. Do mych bliskich się zwraca, a fałszywce mają kaca. I niech będzie potępiony pseudoraper jak Rosja. Mój szalony rap, jak czeczeńska riposta. Czas na battle od posta, weź spokoju mnie zostaw. Bo wybuchnę zegar tyka, terrorym taktyka. Chcesz się śmiać? Weź komika, bo tu dramat się rozgrywa. Ja dla moich ludzi, jak swingowo Duke w Harlemie. Jak Pix, Peter Pak, przedcześnie nie odejdę. Bo dojrzały wiek osiągnął, nadal gadka twarda. I bez bodyguarda, dla Judaszy pogarda. Nic nie wiesz, a masz farta, jeszcze się odwróci karta. Pij do koniec kariery, gdy na raz gasną światła. Nic się nie zmieniło, nadal na tej samej ścieżce. Klatki, bramy, kluby, okolice niebezpieczne. Niewyczerpane źródło inspiracji odwieczne. Czym jest rap, czym jest ryt, czym muzyka, poczuj wstyd. Licz na zbyt, sprzedaż płyt, termin goni, termin wstyd. Ja z uczuciem jak J-Life, supernaturalny przekaz. To rap, co urzeka, środek wyrazu czekać. Jeszcze nie skończyłem, to dopiero rozgrzewka. Błogosławię Majka, płyty, dźwięki człowieka. Który nigdy w życiu na mnie jak pies nie naszczeka. Bo na każdego z was w życiu jeszcze szczęście czeka. Cały ten rap, pytasz jak to robię, jak ski skład Blaze, nie od dzisiaj dany znak. Znak cały ten rap, pytasz jak to robię, po co gadam, jak dyktuję serce, przy tym rąk sobie nie błocąc. Cały ten rap, pytasz jak to robię, jak ski skład Blaze, nie od dzisiaj dany znak. Znak cały ten rap, pytasz jak to robię, po co gadam, jak dyktuję serce, przy tym rąk sobie nie błocąc.